Eunta sortzi ekoizle departamentotik laueunta berruita amar produkturekin. Iparaldeko laborarita enpresa Frango Parisean izanen dira, beraz, aste buruntatik goiti lehiak eta desberdinetan parte hartzeko, jaz, departamentu osoa kondutan hartuik, latanoita amasei medaila irabazi zituzten ekoizleek, horretariko eta amasei urrezkoak, gienike aurkezten diren produktuak esnekiak, arnoak eta sarkuteria dira, bestalde, behi azle batzuk kabalak ere aurkeztuko ditu uste, aurten Urruñako Esposito familiak Primolstein arrazako bi behi aurkeztuko ditu, Urruñako Vincent Laskanok blonda bat, eta Uragarriko Garai familiak beste bi blonda, bururatzeko joitarazi behar da hautsaila astapenean Akitania mailako hartzain gazten xapelketan, Parisera joiteko kalifikatu zirela Errekar Lizeoko bi gazte, ondorioz, Frantzia mailako finalian parte hartuko dute Alaia Keialtek eta Nikola Karrikondok.